Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نوصيني نوصي نفسي أن أتقى الله سبحانه وتعالى. Wakika mikutano kama hii, Waislamu wanayokutana katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mikutano na vikao maalumu, tena vikao vyenye thamani kubwa sana, kwa sababu hapakusudiwi isipokuwa yale aliyoyakusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kupitia manabii. Hayo tu ndio maana linatumika neno mara nyingi kukumbushana, kwa sababu tayari mwongozo upo. Si kwamba kuna kitu kipya, lakini kawaida ya mwanadamu anakusahau, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu hivyo watu kukumbushana. Allah ta'ala anasema wadhakir, nakumbusha. Fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, kwa sababu ukumbusho utawanufaisha waumini. Kwa hiyo kuna amri ya watu wakumbushwe, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kwamba muumini muislamu mwenye kuitaka kheri, mtu ambaye moyo wake umesalimika na mambo ya mambo mbalimbali ya inhiraf, bali hata mtu ambaye moyo wake umepotoka, anaweza mtu kuhudhuria muhadhara mmoja tu akaacha maasi kwa sababu anakumbusha, na ana asili ya imani katika nini? Nafsi yake. Mara nyingine ukumbusho unawafaa hata wasiokuwa Waislamu pia, akausikia Uislamu unavyozungumzwa vizuri. Jana alikuwa adui, leo akaupenda, akaukubali. Kwa hiyo mikutano kama hii ni kitu chenye thamani kubwa. Tusione ni sehemu tu kwamba ninasubiri swala ya Isha au mimi naona muhali, kama sikuenda pale hawakuniona. Unakuja kukumbuka na ndugu zako Waislamu. Na tukumbuki kwamba tulipata uhuru lini au walikufa wanajeshi wangapi. La, tunakumbuka yaliyo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi alizoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam zimesemaje. Na ndio maana da'wa yetu kwamba tunawarejesha watu warudi kwenye Qur'ani na hadithi, kama walivyofahamu Waislamu wa mwanzo kwenye mambo yao yote wanaotaka kuyafanya. Na huo ndio muradi wa mzungumzaji wa kwanza. Maelezo mengi yaliyotoa yanarudi hapo hapo, ile dhaifu tumeipataje? ule udhaifu umekuja kujaji. Ndio maana tunaona Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anawakataza Waislamu kufanana na Mayahudi na Manasara katika menendo yao, na kuna kitu Allah akakikataza kwa ujumla, alafu anakikataza kitu mara nyingi hasa walichokuwa nacho wale. Alam yani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaqqi. Je, haujafika wakati wale walioamini, an takhsha qulubuhum, haujafika wakati zikanyenyekea nyoyo zao, li dhikri llahi, zikanyenyekea nyoyo zao katika dhikri ya Allah, kumkumbuka Allah. Qur'an, haujafika wakati huo, zikatii nyoyo zao. Wama nazala min alhaqi, na pia kwenye lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliteremsha katika haki, haujafika wakati nyoyo za waumini zikanyenyekea katika hilo. Allah kwenye Qur'ani anasema maneno hayo. Walan takunu kalladhina utul kitaba min qablu, na wala msiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yenu, ambayo ni nani? Mayahudi na Manasara. Na hiyo ndio njia tunayokatazwa kwenye Qur'ani, hadithi wanatajwa hawa. Fatala alayhim al-amal. Kwa hiyo kuna kitu Allah anataka tupate, kila kitu anataka tusifanane nacho, kila anataka akitaji wale mabwana. Tala alayhim al-amal, ulirefuka kwao muda tangu kuondoka manabii, ukapita muda mrefu. Kweli manabii waliacha vitabu, maandiko yapo, lakini muda ukarefuka. Al-amal ay az-zaman. Fatala alayhim al-amal faqasat qulubuhum. Hilo Allah atakatukataza hilo. Faqasat qulubuhum, kwa hiyo nyoyo zao zikawa ngumu. Mafundisho ya manabii yapo, muda kila ukuwa mrefu, wamesahau hili, wameacha hili, na si kwamba kuacha tu, wanaweka lingine katika lile lililoacha. Zama zikaenda zikaenda zikarefuka mpaka nyoyo zikawa ngumu, wakirejeshwa tena kwenye yale mafundisho hawakubali, sababu nyoyo zimekuwa ngumu. Na watu wamejiwekea utaratibu wa namna ya kufuata dini, utaratibu ambao lam ya'dhan bihi Allah, wala Allah hajaidhinisha, wala Allah hajateremsha. Dubado kuta watu wanakemewa, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahad. Kwa hiyo muumini anadai kukutana na Mola wake, kwamba mimi nitahesabiwa, yataangaliwa matendo yangu, afanye matendo mema. Matendo mema ni yapi? Ndio Uislamu wa sawa. Matendo mema ni yapi? Ni kukhalifiana na wale walio tulioambiwa na Qur'an kufanya nini? Tuwakhalifu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, katika aya hii niliyotangulia kuitaja na kusudia ile, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, katika aya hiyo anasema naha Allahu almu'minin, Allah amewakataza Waislamu, an yatashabbahu billadhina hamalu alkitaba, kwamba wasifanane, kutofanana na wale waliopewa kitabu kablahum, kabla yao, minal yahudi wal nasara, ambao ni mayahudi na manasara. Lama tatawala alayhimu al-amalu, wakati zilipolefuka kwao zama, badalu kitabu Allahi, walibadilisha kitabu cha Allah, alladhi biaidihim, ambacho kilikipo mikononi mwao. Si kwamba labda Taurati haipo tena au Injili imepotea, hamna hata karatasi moja, kipo mikononi mwao. Wakabadilisha, washtarau bihi thamanan qalila, wakabadilisha. Neno hili linatumika tu ishtarau bihi, tumeelewana? Na kama kusema na kwa lugha ukisema kwamba na wakanunua, sawa, kwa kule kubadilisha hicho kitabu nini, thamanan qalila, thamani iliyo duni. Kwa maana watu walibadilisha kwa kutaka mapato ya kilimwengu, wakabadilisha kitabu kwa kupata thamani duni. Thamani duni si kwamba walikuwa wanapewa pesa. Jambo lolote ukiacha sheria, jambo lolote la dunia, sheria ya dini ikizungumza kwa kukemea, inazungumza kwamba ni duni. Ni lolote lilopigana na dini ni duni, sio kwamba lazima walikuwa wanapewa pesa, sawa. Hata kama upate pesa, kule kuacha sheria imesema hivi, wewe ukafanya hivi kwa maslahi ya dunia, unaambiwa kwamba umeacha bora ufuate nini, duni. Kwa hiyo tunazungumza kwamba na wakabadilisha kwa kupata, sawa, mabadiliko hayo kwa kupata nini, thamani iliyo duni. Kwa maana watu walihitari mambo ya kilimwengu na kuiacha sheria upande wa kushoto. Maana yake ni hivi, Muislamu yoyote ambaye ana kitabu Qur'ani ipo, sunna zipo, hataki kurudi, tumeelewana, akafadhilisha, sababu nimezungumza mbele ya wahi ni kwa kupenda dunia, sawa. Kupenda dunia, mapenzi ambayo kinyume na dini, sababu dunia haipendi isipokuwa mtu anafanya kilichokuwa cha hali cha lazima. Inayopendwa ni nini? Dini. Dunia unafanya mambo ya haja ya lazima, sawa. Kwa maana huwezi kulala nje kwa sababu mimi nataka pepo, nitalala kwa nje ya kuna neno katika familia yako, mtafuta baraza za watu kila siku, kwa maana mimi ni pepo hapo, ana haja kujenga nyumba. Sababu yeye mambo ya lazima kwa maana hii uishi. Wewe unasema ninakula asubuhi, sili tena mpaka kesho, mimi nia yangu pepo. Pepo haitafuti hivyo, bali unatafuta moto. Ina miongozo yake. Kwa hiyo kutafuta vitu vya kidunia vya lazima kwa ajili ya kusimamisha akhira yako, kuitengeneza akhira yako, katika sheria haukatazi wala zuhudi ya jambili ni mtahiyo. Lakini kuipenda dunia, ambayo ni sababu katika sababu za hazima, mpaka Allah akatia woga, ni kuwa mtu ameona kwamba Uislamu unamchelewesha. Akitazama aya na hadithi vitamchelewesha, atakosa maslahi yake fulani ya kidunia. Tumeelewana? Akaona kwamba nisitizame huku nifanye hivi. Pamezungumzwa mifano hata hizo ajira, mtu akaona hata hapana, ajira hii namna ilivyo, na kwa mujibu wa Uislamu wangu hii nini itanikosesha, kwa sababu nimeambiwa katika utaratibu wa kazi nisiende kuswali hata Ijumaa. Umeelewana? Muislamu akaona hata siwezi kubadilisha kitabu na sunna kwa sababu ni thamani ya nini, dunia. Ndio thamani dunia, akabaki katika ule mwongozo, sababu atakapopata hisa na nguvu. Allah sasa kutupa nguvu kwa Uislamu. Wala watu wakuwa na mali wakati wanashinda wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, mali zilikuja baadaye. Na yule anayeona kwamba kwani si Ijumaa tu, sasa maisha yalivyo, tutafanyaje na kodi ya nyumba, huyo sasa ni lazima, kuna watoto wanasoma. Kwa hiyo yuko tayari aache jambo la ibada ya faradhi ya lazima, imewekewa makemeo ya mtu kuingia motoni kwa thamani duni ya nini, ya dunia. Mutafanana na Mayahudi na Manasara katika hili, kwa sababu kitabu kiko mkononi mwenu, kinakemea usikubali hilo kwa sababu limevunja msingi wa dini. Wewe umeacha msingi wa dini huku ukafuata nini? Thamani ya kidunia. Kwa hiyo usiokuwa wasema watu, kuna watu wanafuata Mayahudi, kuna watu hawa Mayahudi watu wote, kumbe na wewe umo. Kwa sababu mfumo wako wa maisha unakuhukumilia moja kwa moja kwa katika jina gani ya Mayahudi na Manasara. Allah amewakataza Waislamu wasifanane na Mayahudi na Manasara, muda kwao ulirefuka, wakabadilisha yaliyo mikononi mwao ambayo ni Taurati waliyoachiwa na Injili pia, wakaibadilisha kwa kutaka thamani duni ya mambo ya kilimwengu. Wanabadhuru wa adhuhuri, na kile kitabu Allah amekiweka nini nyuma ya migongo yao, kwa maana hawakiangalia, sababu wajua wakiangalia watakatazwa. Wao wakatengeneza barabara nyingine, namna ya kumwabudu Mola wao, mfumo mwingine wa dini. Wa aqbalu ala al-ara'i al-mukhtalifa, wakazielekea rai mbalimbali kwenye dini yao, ingawa hawafanyii kazi mafundisho ya kitabu na sunna, yani kama ilivyo Uislamu. Na wale wale Wayahudi na Manasara hawakuwa wanaangalia Taurati na wale waliochoa na manabii wao, wala yale waliochoa katika yaliyokuwepo, na Manasara hawaangalia yale waliochoa na manabii wao, wanatumia rai ndio mfumo wa kuendesha dini yao na maisha yao. Jambo hili ndio ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi anatukataza tusifanane nao. Faqasat qulubuhum, matokeo yake ndiyo mioyo yao ikasusua, ikawa migumu kukubali. Fala yakubaluna mawaidhatan, hawayakubali mawaidha yoyote yanayotoka. Wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'idi, wala mioyo yao hailainiki kwa ahadi zilizotolewa na Allah, wala makemeo. Aya za pepo ukitaja hawana habari, aya za moto pia ukitaja hawajali, kwa sababu mioyo ilikuwa migumu kwa kuacha mafundisho na kuelekea kwenye rai. Na kufika kitabu tunazungumzia uhalisia kidogo. Mzungumzaji wa kwanza hapa, ustadi Abu Mufida, alipouliza watu nani wanaoishi, yale yaliyosemwa na Mtume sukasila yamethibiti kweli? Mara moja wasema hata hapa pia umini wa hapa wana ushahidi, achilia ukaliakoo na watu ni hapa hapa. Na mimi nauliza, sema unijibu, lakini atakutuwezeli fikra. Tumeelewana? Allah ametukataza kufanana na nani? Na Mayahudi na Manasara. Kwa sababu wao waliacha muda uliorefuka, sisi na mwaka 1443 mingi ndio. Waliacha mafundisho ya kitabu ambacho kiko mikononi mwao, kama sisi tuna misafu ya rangi tofauti tofauti, tunayo tunayo misafu. Wakafanya dini yao ni rai, hawaangalii kitabu, wameangalia midomo yao, itawakataza wanayotaka katika mambo duni ya kidunia. Mioyo ikawa migumu, kwa sababu mioyo inalainika kwa maelekezo ya Allah, sawa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana maswahaba walikuwa ni watu jana na leo tofauti na walivyokuwa, kwa sababu ya Qur'ani na Sunna alivyokubali Uislamu wa kweli. Allah akawaridhia ndani ya Qur'ani, lakini ukisoma historia zao wengine kabla ya Uislamu na ule ubaya, mtu ameua ameua masahaba wengine wa bora, jamaa zake wa karibu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita alimuslimu Uislamu wake kubaila na asili, lakini amemuua mtu bora, amri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sikaa, lakini baada ya kuslimu Uislamu wake kafanya nini? Kuonyesha kwamba Allah ukimkielekea kwake moyo ukalainika, ukakubali maelekezo, ukarudi kwake kweli kweli, Allah subhanahu wa ta'ala atakupokea. Haya, swali la leo, Leo kwenye sensa, kabla ya sensa ndio kuja kwenye hii kwanza. Waislamu wangapi wanajua kukisoma? Sisemi maana. Kukisoma hichi kitabu cha Allah. Lao kama tukafunga milango hapa msikitini. Lao nisije niogope kama hata ukija tena ningefunga milango, nikafanya kuja sasa tu mmoja mmoja. Lakini kuna haja gani ya kufika huko na sote Waislamu? Na alafu ile ndani tukayopata kuuliza tena, wangapi hawajui kusoma magazeti? Tunaweza kwa watu wote ndani wanaweza kusoma magazeti, wote wachache mmesoma kwa magazeti ya sani na bali za uongo tu. Sijui nani nani nani, mambo ya uongo kabisa. Na wewe unakusimulia, sivyo? Gazeti la leo linasema urongo, kesho linapinga lile la jana. Leo imenunua yote na yote umeyakubali, lakini huu la raiba fii. Alafu ukitoka kwenye sensa hiyo, hapo tu Waislamu wangapi wanajua kukisoma? Sizungumzi maana yake nini, kusoma tu herufi moja ukapata thawabu kuu, na sio kusoma kwa majaka majaka kama unahitimisha ikaonesikia haya ya kwanza na ya mwisho. Alif lam mim wa ulaika hum mufliun. Zungumzi Qurani hiyo, Qurani ya Uganda. Nazungumza Qurani ya kumridhisha Mola wako. Waislamu wangapi ukiwafungulia huko msahafu anaweza kusoma akachukua sura kwa sura, bismillahirrahmanirrahim, Tawasin, tilka ayatul Qurani wa kitabin mubin, na sura nyingine na sura nyingine. Kusoma kwa sababu kule kusoma Qurani kuna manufaa makubwa sana kama wazima. Na unaweza ukampata Muislamu hapa yuko, wallahi hajawahi kukaa kusoma msahafu ili anasoma. Huenda kunao hata hapa msikitini. Hilo tuliendele. Haya, Waislamu wangapi tunajua maana yake, maneno yaliyo humu ndani? Jambo la pili. La tatu, Waislamu wangapi tumefanyia kazi yale yaliyo humu ndani? Bali tuseme kwamba mpaka isimame dola, wewe hujaoa, hamna mambo ya ndoa, hakuna namna kukaa na mkeo, hujatoa talaka, umeoa msikitini hapa kilemba, umeazima, umepambwa. Kule kupambwa pia watu wanalipia, mimi sijui basi wao, lakini maelfu ya watu wanalipia kule kujipamba pia. Lakini mkeo akimwacha, wako kwa diwani, washoto wanangeo, utachambia mkito, ndo anapea. Lakini hapa nika, amika hivyo suma zila, itakuwa haka tukati. Kama mimi, mtu, mwoleo, kume hanga haya, hata mwoleo, anayijua huku ndani ya msahafu. Waliachana polisi, hawasomewe haya, wala hadithi, wala athari za masahaba, huyo aliyekuwa kisha kwenda mke hana pia. Kabisa, Waislamu, hakika tangamanieni. Hizi hatua tatu, kusoma hujui, hujui maana, ufanyii kazi. Hebu niambie, kuna kufuata Mayahudi na Manasara kuliko huko? Na hii mioyo ya Waislamu haijakuwa misusuavu? Na Waislamu hawajachora barabara nyingine kwa rai zao? Na au hamujui? Hamujui? Kwa hiyo ndio maana wakaona huko kesi za mirathi ziko polisi nyingi. Kesi za mirathi, yaani ammi huyu ni ndugu wa babako, alikuwa babako anawaacha nini watoto wake wawili watatu na ndugu yake pia, labda ammi yenu. Huyu ammi yenu huyu anasema hapana, huyu mimi ndugu yangu nimemfunza kazi mwenyewe, kwa sababu mjini nimechukua iko ndogo kijijini, nikamfundisha kazi mpaka akawa mtu. Hizi mali mnazoziona nikimfahamisha mimi. Kwa hiyo itakuwaje afe murithi nyinyi mimi niliyofunza kazi nisipate, lakini anaswali swala tano na hija yakwenda? Yaani hajui kwamba mtu akifa akiacha watoto, wale watoto wanawazuia ndugu marehemu wasirithi. Mtoto huyu yule Faru warithi aliyokuwepo yule anamzuia ndugu wa marehemu asirithi. Yeye ananinyana, amemchukua ndugu yake kijijini, yuko mdogo. Haya, kuna ile Qur'ani. Kama ukimchukua ndugu yako kijijini ana kaka saba kuna mrithi, yamo ndani ya Qur'an. Haya, je, wewe ukimsomea aya atakukubalia? Na atakwambia soma aya, soma hadithi, ukitaka niite kafiri. Kwa sababu kuna watu kwenye ndoa zingine wanasema hivyo, mukitaka tuiteni hata makafiri. Lakini hili ndio jambo tunalokutana na wazee wetu. Kuna kufuata Mayahudi na Manaswara kuliko huko. Na kwa huko ndugu wangu, mifano bali tusiende huko. Mukitaka kuwa Waislamu wana rai. Kwenye uhuru pale watu wameweka rai, kwenye swala rai ipo, kwenye zaka rai ipo, kwenye somo rai wameweka kila mahala. Ndio maana sisi wa da'wa yetu ni kuwarejesha watu kufuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ili tuondoke kwenye ule udhalili uliozungumzwa hapa na tuepukane na njia ya kuwafuata Mayahudi na Manasara. Ni hakuna tiba nyingine, al-khalas hakuna, ni al-rujur ila al-kitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma. Watu wanatubia vita kwa sababu hawataki kurudi kwenye nini? Qur'an. Wameshaweka njia zao zitakemewa, watu wanaweka njia zao zitakemewa. Mnataka tafsiri za urongo. Asimame mtu hapa mbele atoe darasa yake, atoe tafsiri ya urongo, tafsiri za watu wa Biblia ndio mnazitaka nini? Baba, nilikutana na mzungu kule Uingereza anaitwa Mr. Kuka, nikamwambia jina lako lipo kwenye Qur'ani matarakuka kaima, na nini nacheka, mbona tumepata ole, kumbe wajinga wa kuzomewa kabisa. Alafu ndani ya msikiti, nyumba ya Allah, makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya rinda, mtu asomwe maneno ya rinda yanapelekea kwenye kudadi, si mara moja wala mara mbili wala mara tatu. Kabla hujasikia nimeshasikia zamani, tangu kwenye makundi hayo, kabla labda mnaisikia kama hivyo, na ninawajua watu wasema hivyo mpaka nikawapinga pia wakizungumza baadaye. Na wewe unatoa na moja hiyo kweli, mimi naenda kutoa mawaidha kwa mwingine, na mimi nasema wewe nilikutana na Mr. Kuku, mimi sijakutana naye, na mimi na wasiwasi wa Kuku wala hayupo, isipokuwa imetungwa kwa sababu riwaya mnazosikia kwa watu mbalimbali, nikajua kwamba jambo hili si kweli. Yaani watu watatu wasema walikutana na mtu huyo bila zana yao, ni kwa hiyo kweli watu watatu tofauti. Ah, jamaa basi ukwa nini? Haya mawaidha yanazungumzwa Zanzibar kwenye msikiti, miji ya Islamu, watu waliosoma Qur'ani, yanazungumza maneno kama haya. Tunataka Uislamu wa namna hiyo ifike mahala hata uongo huu basi ulipokuwa wazi pia hatuujui. Na au wataka Uislamu kwa matafsiri elimu, hata kama China wataka Uislamu wa namna hiyo. Au ndo safari mfanyazo kwenda China, mmepata elimu gani? Tuambieni na sisi basi. Uislamu wa sawa na Uislamu wa kuondoa kwa udhalili ni sisi kukubali hichi kitabu, tena kukubali mwenyewe, si kukubali kwa tafsiri zinazotolewa na watu wa Roma. Tuangalie Waislamu wa mwanzo walifaulu vipi, na ndio maana ile ya kudarda, wakati watu waliikomboa dini ya huko Ulaya ukubwa usiku, akazungumza maneno ya kuangalia, na akazungumza maneno makini kabisa ya maneno yake. Waislamu walikwenda kuikomboa dini ya Ulaya, ikaingia katika mikono ya nani? Waislamu. Siku ambayo wanakabidhiwa wale Waislamu kwamba wao ndio wamiliki wa mji ule, yaani kama watu Dar es Salaam hapo kwa chini yao, ndio wanapewa. Wasema sahaba Abu Darda akawaangalia radhiallahu anhu, wanamuuliza unalia nini na mji tumeukomboa uko chini yetu, leo tunakabidhiwa rasmi? Katika maana ya neno yake akasema, mimi ninajua Allah alitumilikisha huu mji kwa sababu sisi tunamwabudu Allah na hawa wanamshirikisha. Lakini kinachoniliza, huenda miaka ya mbele wakaja ndugu zetu wakafanya maasi katika miji hii, wakarudi tena hawa hawa waje kuichukua. Na kweli imerudi. Na kweli mweli imerudi. Miji mingi imerudi. Ndio ile sio Allah alitutia wahi moja kwa sababu ya kupenda dunia. Na haya yanakuja kwa sababu mioyo misusuavu. Na usuavu wa mioyo kwa sababu sisi tumewaiga Mayahudi na Manasara. Na sababu ya kuwaiga Mayahudi na Manasara kwa sababu tumekiacha kitabu nje mikononi mwetu, tukafuata rai tulizoweka, barabara yetu, dini yetu, harusi zetu, kuacha na kwetu, urafiki. Mambo yote tunayoyafanya katika mifumo ya dini kama sehemu ya dini ni sehemu chache kabisa. Mazishi ya Waislamu, kaangalia watu vitu wanavyofanya katika mazishi ya Waislamu, kaangalia watu vituko na utani unaofanywa na mambo mbalimbali ya dini. Anayekuja akawaambia watu rudini huku, ndio sana anachukua majina hao wapata pesa na Marekani. Kwa maana Wamarekani wamekaa wakatafakari, wakaona tutafuteni pesa tuwape watu, wakawaambie watu wafuate Qur'an na Sunna na wafuate maswahaba. Wakati wa Marekani wazuri sana, na sisi kwa watu kulikaliwa wapi? Tutamani watuambie wenzetu kilipokaliwa kikao hicho hizo pesa. Na kama wa Marekani wataleta pesa, tufanye hivi, tutafanya kama pesa hii inakuja, tufanye hivi. Yaani tuwarejeshe watu, watu wanasoma Qur'an, wanajua, wanasoma hadithi, wanafuata maswahaba. Ah, tunaomba sana pesa hiyo. Lakini tuna wasiwasi sisi kwa pesa hiyo na kwenda kwa wale wanaotusikizia. Tuna wasiwasi isije ikawa hiyo pesa inakwenda kwa wale wanaosikizia maneno haya ili wawazuge watu. Lakini ndugu zangu Waislamu, Muislamu ukiona kwamba haya ndio yataje mambo haya matatu, hatujui kusoma wala tuelewe wala tufanyie kazi, basi tujue yale yanayosema wanaodhalili sisi huko. Tukitaka Allah subhanahu wa ta'ala, lazima lazima leo au kesho, lakini kuweka misingi, kwa sababu hata wewe nyumba yako pia udhalili ushaingia. Sawa, wewe na mkeo udhalili ushaingia, ushaingia, kwa sababu hapa inawezekana Muislamu yule asema mkeo haswali, yuko hajaje Mayahudi na Manasara. Sawa, leo tumetoka mbali lakini tunafuta mbali kabla ya Mtume. Zimekuja baadaye. Na nyinyi zimekuja baadaye baada ya Uislamu kuja. Sio mmetoka mbali, mmetoka mahala ambapo hamkutekeleza Uislamu. Umekulia katika nyumba mpaka umekuwa mtu mzima. Haujamsikia baba yako anatoa zakatul fitri, wala mama yako, wala kaka yako. Nyumba hiyo hamtoi zakatul fitri. Umekuja kujua kukaakaa msikitini ukabahatika. Ndio kaambiwa inatakiwa mtu atoe zakatu fitri, ndio tafuta kilomita zako za mchele, una miaka 40. Fitri yako ya kwanza unaitoa ukiwa na miaka 40, alafu majisifu umeshiriki ya kwanza. Tangu babu Muislamu, Uislamu upi? Uislamu upi? Huko hatuzungumzi mambo mengine, watu wanafanya itikadi walizo nazo Waislamu, miamalati. Na ndio maana upinzani wa dawa hii umekuwa mkubwa, kwa sababu kughafilika ni kukubwa na mioyo ni migumu. Ile imetosha, kwa sababu tuliambiwa tukiswali saa tatu kasoro si vibaya. Ujumbe huu aliozungumza ustadhi mara ya kwanza, alakhiru faida afdal min khairi, kwa onyesha njia udhalili uliotukuta salamu, na mimi nimekuja kutia tone katika yale yanayozungumza, tujikague. Maanake sizungumze udhalili ukakubole mfano ukataka kupeleka mbali, sisi tunahusika pia. Tujikaueni upande wa hichi kitabu, nafasi yetu iko, tumekipa nafasi yake katika mtoto wetu. Huenda kwa kuanzia hapo ikawa hii misikiti inayojengwa si misikiti ya kusubiri nyama ya mfungo tatu, wala tendeza mkule, wala misikiti kuna mipango fulani hivi inangojewa, ukikosa hiyo unaacha ukatibu. La, iwe ni misikiti inaasisiwa ilmu. Kama msikiti wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hujui kusoma herufi, kaa chini jifunze, usione aibu wallahi. Baada ya muda utamcheka mwenzio uliyokuwa unamwacha maskani wewe ukiondoka. Kesho unaenda kusoma, ikisema sunna kusoma sura Al-Kahfi Ijumaa, utaifungua aya ya 110 tu. Utaisoma mwenzio umempita, bali unaweza kumfundisha rafiki yako ambaye alikuwa anzembea tu kuja ndio mnafuatana pamoja kwenye kazi zenu, ukafundisha. Kesho utajua hadithi sahihi. Utajua dua ya kuingia chooni, maana Uislamu hajui. Utajua dua ya kutoka, utajua dua ya kuingia nyumba. Unarudi katika ule Uislamu ulioachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, unafanya tajdid, moyo wako unaofanya upya. Katika dunia ya kisasa na sasa ndio kama wanaona wapenzi katika kwa demokrasia. Unaurejesha tena kukumbuka yale mafundisho, wadhakki fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Wewe umenufaika baada ya kukumbushwa, ukarejesha mafaili yako ya zamani ya Uislamu. Ule Uislamu wa zamani mkongwe ukarejesha, bakata hitma hautuhamui tena mume wa hitma, siku ya kufarama kwa zaa kumi ya kwenye nifaili. Mfungo wa tatu tutafuta mbuzi tijeudhia. Mtoto akizaliwa kule kuna hakika ile ndio hakika. Mtume ni nasu unarudi. Sote tulikuwa tupo katika njia hiyo bi idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala atatujia baraka sisi katika maisha yetu, sawa kubali matendo yetu. Na ikawa sababu sisi tusamehewe madhambi na kuingizwa katika pepo ya Allah iliyokuwa ghani. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzuku ilmu ilmanfa, na tunufaishi kwa vile tunajua katika ilmu, na tuzidishie ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu.